Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállítatja át, értesül több egymástól független forrásból a 444. A vagyontárgyak szállításával egy logisztikában és szállítmányozásban tapasztalt magyar vállalatot bízott meg a volt jegybank elnök családja. A vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat vasúti útvonalon indították el konténereken az Emirátusok irányába. Az ingóságok érkeztetésében a lap szerint külföldi partner is részt vesz. Mivel nincs folyamatos vasúti kapcsolat Budapestről Dubaig, a konténereket feltehetően valamelyik európai kikötőben rakják hajóra és juttatják el a végcélig. Az nem derült ki, lezárult-e már a szállítmányozás, de az biztos, hogy hetekkel ezelőtt még folyamatban volt. Hát tartok tőle, hogy lezárult, és egyébként meg hajóra rakják, akkor hogyan is jut el Dubaig, hanem a Hormuzi szoroson keresztül? Ez a szép vége, hogy befele lehet. Drón belecsapódik. Megvan, hogy kezdődik Kosztolányinak az Édes Anna című regénye? Igen, de... Ugye a Kumbéla elrepül, és akkor a zsebeit ugye zserbuktól puffadoznak, és még egy órát is elhulajt, de... Hogy menekíti ki a lopott vagyont. Igen. Az országból, és ezek rossz előjelek, de... ezek rossz mementók, amikor ilyen kétségbeesve menekíti ki a lopott vagyont az országból, az nem jelez valami jót. Még egyelőre higgadtnak nevezném, de ugye hallottunk kettős állampolgárságért folyamodást, meg különböző ingatlan vásárlásokat, többen rendelkeznek ingatlannal az Európai Unión kívül a kormány és Orbán Viktor családja közeléből, hogy mondjam, már csak egyik lábadról a másikra kelljen billenni. Itt hadd ajánljam a Vörös Farsang, illetve a Vörös Tatárjárás címmel megjelent tanácsköztársaság dupla kötetem, amiben az emlékezet történeti részben a Kosztolányi édesannájával is foglalkozom, mert ez egy szóbeszéd volt, és Kosztolányi hozzátesz, hogy legalább a Krisztinában azt beszélik, tehát ő lényegében az édesannában ugye kigúnyolja a korabeli pletykákat, hogy milyen álhírek mentek, mert Kumbéla nem repülőgéppel távozott, hanem a népbiztos vonattal, és alapvetően a népbiztos vonattal mentek át Ausztriába, kivéve a Szomorai Tibort, aki nem kapott politikai menedékjogot, és ezért ő megpróbált átszokni a határon, ahol elkapták, és ahol öngyilkos lett az őrizetben. Szóval ez egy ilyen legenda. Az édesanna azt kivizette, hogy a kommunről, illetve a kommunről szó való szóbeszéddel foglalkozik, és ott az édesanna tette, az én elméletem szerint ez a vörös terrornak egy ilyen szimbóluma, de akit érdekel az elemzés, bővebben ajánlom a tanácsköztársaság dupla kötetem. És akkor vissza Matolcsy Ádámhoz. A csúcsusokban vásároltam meg. Ezt az embert, de minimum ezt az embert, én ezzel nem elégszem meg, hanem ezt az embert is a föld alól is rángassák haza. Nekem ki ne találják, hogy így tájföld, meg úgy tájföld, hogy olyan faszatitkos szolgálatunk van, hogy bármelyik köröm alatt talál egy ukrán kémet, akkor takarodjon ki egy országba, és abban a lyukban, amiben a Saddam Husseint megtalálták, ott is legyen meg, és amikor bíróság előtt áll, akkor ha nincs 50-ed rendű vádlott, akkor azt kell mondjam, hogy kevés. Tehát ha kell, ez az egy ügy nőjön akkorára, hogy mindenki mindenkivel összefügg, és az összes dolognak a végén ülő személy az becsatlakozik. Én gondolom, itt a Porsche gyűjteményét menekíti többek között. Hol nem szabom le a Porsche gyűjteményét, a károkozás a probléma. De az a paszta Porsche-t a Nemzeti Bankból lopott pénzből vette, az maga a károkozás, de, az a Porsche gyűjtemény. Igen, értem. De nem azt szeretném visszakapni, hanem ennek elejét venni, hogy ilyet többet nem. Jó, de nem is baj, de hogyha... Már veszteség listán van a Porsche. Ha a Hormuzi szoros felé hajózik esetleg, és még nem ért oda, akkor pláne a veszteség listán van a Porsche. Kéne majd egy ilyen nertörténeti múzeumot csinálni, ami mondjuk így világában kicsit a terrorházára emlékeztet, csak szerintem. Mondjuk egy sokkal korrektebb történet, és ahogy ott az a fekete autó szerepel, ugyanúgy kéne egy terem, amiben ott van Matolcsy Ádám Porsche-ja is. Szerintem nem, de nem a Porsche-ja, hanem 40 Porsche, nem tudom, gyűjti ezeket. Nem nertörténeti, szerintem az Andrássy úton pont szemben a terrorházával kéne létesíteni a tolvajlás házát, egy korrupció történeti múzeumot, aminek az egyik emeletén esetleg be lehet rendezni a NER korrupciónak. Csak előbb vissza kell vásárolni a Mészárostól. Valójában ez egy hosszú-hosszú történet, és nem 2010-ben kezdődött. Szóval az van, hogy és ez a két pillére Magyarországon ezeknek a autoriter rezsimeknek, amelyek berendezkednek, a terror és a tolvajlás. A kettő együtt jár, és valójában a, hogy mondjam, az egyik az eszköz, a másik a cél. És tegyük az, hogy a terror az ugye a félelmet jelenti, tehát hogy nem szükségszerűen kell fizikai terrort alkalmazni, nem kell téged elvinni, hanem elég az, hogy félsz attól, hogy egy like miatt kirúgnak téged az állásodból. Uh-huh. Tehát az is már a terrornak egyfajta fogalma, de persze tegyük hozzá mindig, hogy a mennyiség átcsap minőségbe, és ebből a szempontból aztán minőségi váltás történt a magyarországi korrupció történetében 2010-től. Gondoljuk el, hogy akkoriban a hagyónak a ugye a Nokia-s dobozáról beszéltünk, és amennyire tudom, azóta bebizonyosodott, hogy ez valójában nem is úgy történt, nem is úgy Nokia-s, mindegy. De az egyik, hogy egy szimbólum. A nem annyi pedig, fér bele, bár többféle méretű Nokia doboz létezik. Szerintem a 2010 előtti korszak korrupciója és a NER, az Orbán rendszer korrupciója úgy viszonyul egymáshoz, mint a hagyónak a Nokia-s doboza, illetve a halálos fegyver 2-ben az a konténernyi pénz, amit ugye próbálnak az Alba Warden hajóval elvinni Dél-Afrikába, onnan a rikszék ugye kirobbantak az autóval. Szerintem az korrupció volt, ez nem az. Ez hübéri rend. Ez az egy sáskahad volt, ami lerabolta az országot, ez pedig egy jól felépített hübéri lánc, vagy ahogyan Tölgyesi hívja, hatalmi piramis, amiben a lopás, az többé nem lopás, hát azt ők kisajátítják, ők a magyar állam, és kiutalják a hűbéreseiknek, amiért hűség jár cserébe. Az szocik lopásáért nem jár cserébe semmi. Ennek megfelelően arra lehetett azt mondani, hogy korrupció. Szerintem, ami itt van, az nem korrupció. Ami itt van, az maga a feudalizmus, és hát a nekünk kiutalt pénz az, ami a oligarchákat gazdagítja. Az két nagyon különböző dolog, hogy lopott az országtól, vagy hogy az országot lopta el mindenestül. Ahogy a zsebtolvajlás is különbözik attól, hogy emberrablás. Amikor emberrablás történik, a zsebedet is elrabolják. Csak hát így hozzátartozik a nadrágod, az öved, meg úgy a te önnön magad. És itt valahol ilyesmi történik egészen az elmédig bezárólag, mert azt is ellopták. Az agyadnak is van egy zsebe, és Orbán Viktor keze abban a zsebben is benne fekszik. És miközben megy ez, ugye, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, kommunistákra tízszeresen, százszorosan, tehát van ez a kemény retorika, és van az, hogy itt a tűzifa tolvajokra is lecsapunk, meg eljárás, meg ha te innen és onnan, ha te kolbászt lopsz ugye a közétből, akkor szintén lecsapunk rád, és közben itt az egész húsipari ágazatot lopják el, közben erdőket lopnak el, közben tényleg magát az országot lopják el. És hol tart a Magyar Nemzeti Bank kirablására vonatkozó vizsgálat, amire azt mondta Orbán Viktor Rónai Egonnak, hogy zajlik a vizsgálat. És azóta is zajlik a vizsgálat. De már mióta tudjuk azt, hogy 500 milliárd, azóta már úgy tudjuk, hogy 650 milliárd, de már legalább egy éve jól tudjuk, hogy kirabolták a Nemzeti Bankot. Hol tart a vizsgálat? És ott hol tart a vizsgálat? Ott, hogy én Matolcsi Györgynek nagyon sokat köszönhetek, de természetesen, ha egy forint is eltűnt, akkor kőkeményen le kell csapni. De hát egyelőre zajlik a vizsgálat. Hát még nem jutottunk semmire. Legyünk bár már mindenki tudja, hogy 650 milliárdot loptak, bár éppen most viszik ki az országból konténerhajókra a lopott szajrét, de hát a vizsgálat, amíg nem zárult le a vizsgálat, valójában nem a vizsgálatnak kell itt lezárulni, hanem ennek az illiberális uralomnak. És fogadjuk, hogy azért Matolcsi Ádám nem elsősorban a Szőke Miklós Gábor szobrokat menekíti ki Dubajban, mint a értéket, azt itt hagyja nekünk Magyarországon.